Labda tuwaeleze Waislamu ni nini bid'a, tukisema hii ni bid'a. Wanawachuoni wanaeleza kuhusiana na taarifu ya bid'a kama al-Imamu Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam anasema al-bid'atu bid'a tariqatun fi ad-din, ni njia iliyowekwa katika dini, ni utaratibu uliowekwa katika dini. Mukhtara'atu, uliozuliwa, ni utaratibu ambao uliowekwa katika dini, uliozuliwa. Tudha'i shar'iyya, unafanana na taratibu za kisheria. Yuksadu bisuluki alaiha fi ta'akudi lillahi azza wa jalla, unakusudiwa kwenda kwa njia hiyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سلنا سلام تمويتو Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikiwa ni wenye kutekeleza majukumu yetu ya ibada ya kila wiki, nayo ni salatul jumaa. Ama maudhu yetu ya leo ni kuwakumbusha watu na kuwatahadharisha watu na khatari ya bid'a katika Uislamu. Kwa kuwa huu ni msimu maalumu ambao wengi katika Waislamu wamejiwekea utaratibu maalumu, na utaratibu huo wako unasibisha na dini ya Kiislamu, lakini baada ya mapito au baada ya bahthi na research mbalimbali ikaonekana utaratibu huu una khalif, unakwenda kinyume na dini yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo kuna umuhimu hasa katika mwezi huu watu Waislamu kuwatahadharisha na mambo haya ambayo yameenea katika mujitamaa wetu. Ni ugonjwa wenye kuenea, tena ni ugonjwa hatari, wa maradhun fattak, maradhi yenye kuangamiza. Kwa hiyo watu wa bid'a, matamanio yamejaa katika nafsi zao pamoja na ujinga, wakadhania kwa akili zao kwamba haya mambo ambayo tunayafanya ndiyo njia sahihi, ndiyo njia sahihi, na nyinginezo sio njia sahihi. Na wale ambao hawatojikurubisha na mambo kama hayo, basi hawako katika usahihi. Bali na kufikia kusema kwa wale watu ambao hawatojikurubisha na ibada kama hizo, wakapewa majina mbalimbali, majina mabaya, wakaambiwa hawa ni mawahabi wasiompenda mtume, walifukuzwa peponi, na kasida mbalimbali ambazo watu wamezitunga katika kuwabeza wale ambao hawajikurubishi na mambo kama yale ya uzushi. Kwa wenzetu wakajalia yale mambo ya uzushi kwa wao ni sunna, na wale wenye kupinga wakaonekana hao ndio ambao wanoleta bid'a, hata yara hasana ma laysa bihasan, mpaka wale wakaona kwamba mambo yale ni mazuri katika vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo kuna umuhimu sana, hasa katika kipindi kama hiki, kuwatahadharisha watu na mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuyafanya wala hakujikurubishana, wala masahaba zake pia vile vile hawakuyafanya. Watukufu wa Islam, bid'a ni kitu kibaya sana, bid'a ni mbaya kuliko watu wanavyofikiria, na mpaka maulama na baadhi ya athar zimepokelewa wakasema kwamba bid'a inapendeza zaidi kwa Iblisi kuliko maasi. Bid'a inapendeza zaidi kwa Iblisi kuliko maasi, kwa sababu mtu anayefanya maasi, maasi yoyote anayefanya mwanadamu, anaelewa kwamba hili ni maasi, hii ni dhambi ninayoifanya, lakini siku yoyote hii nitatubia na nitaachana na jambo kama hili. Nalifanya jambo hili kibinadamu, utakuta mtu analifanya lile jambo kwa kujificha, kwa sababu anajua kwamba hiki kitu ninachokifanya sio kitu sahihi. Lakini bid'a sasa ni tamu kiasi ambacho unaifanya mbele za watu alafu ukajifaharisha, una mwaka huu bwana si mchezo, au ukavaa ukajipamba, yani lile jambo unalifanya dhahiri ya watu, dhahiri shahiri. Ndio maana wakasema bid'a Iblisi anaipenda zaidi kuliko maasi, na bid'a ni mbaya kuliko maasi, kwa sababu bid'a takriban zote ni katika kabairi dhunub, ni katika yale madhambi makubwa. Kwa hiyo kuna yale madhambi madogo madogo yana afadhali kuliko kwa yule ambaye atakayefanya jambo la bid'a. Watukufu wa Islam, labda tuwaeleze Waislam ni nini bid'a. Tukisema hii ni bid'a, tunakusudia nini? Maana yake watu wengine wakisema hii ni bid'a, wanaona hii ni bid'a vipi? Kuambia mambo tunayofanya yote Mtume kayafanya, twasoma Qur'an, twamswalia Mtume, twafanya kadha, twapeana mawaidha, na lugha kama hizo ambazo watu wengine wanatatizika, kweli kwa soma mawaidha, kweli kwa soma Qur'an, sasa bid'a hapa ni kitu gani? Wanawachuoni wanaeleza kuhusiana na taarifu ya bid'a kama al-Imamu Shatibi katika kitabu chake Al-Itisam anasema al-bid'atu bid'a tariqatun fi ad-din, ni njia iliyowekwa katika dini, ni utaratibu uliowekwa katika dini, mukhtara'atun uliozuliwa, ni utaratibu ambao uliowekwa katika dini uliozuliwa, tudha'i shar'iyya, unafanana na taratibu za kisheria, yuksadu bisuluki alaiha fi ta'abudi lillahi azza wa jalla, kuna kusudiwa kwenda kwa njia hiyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna utaratibu katika dini ambao uliowekwa unaofanana na taratibu za kisheria. Kwa utakuta wakati mwingine bid'a inafanyika, zile taratibu zote zinazofanyika ni mambo mengine yapo katika dini, yapo katika dini na inafanana kabisa na taratibu za kisheria katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tushasema hapo mwanzo ni njia katika dini yenye kuzuliwa, kwa maana ni utaratibu maalumu uliowekwa ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa utaratibu ule hakufanya. Lakini inawezekana ikawa lile jambo linalofanyika, mambo mengi mule ndani yamo katika dini. Mfano kuweka nadhiri, kuweka nadhiri kwa ajili labda umeweka nadhiri utaka kufunga. Sasa wewe umeweka nadhiri utafunga siku hiyo, lakini utasimama kuanzia asubuhi mpaka jioni magharibi, utafuta sehemu yenye kivuli, umesimama umeweka nadhiri, ukatekeleza ibada hile kwa mtindo ule, utaambiwa nadhiri ni jambo jaiz, ni nafaa, na mwenye kuweka nadhiri ni lazima itekeleze. Lakini sasa huu mfumo wa kukaa juani kwa ajili kwamba kukaa juani ndo ibada zaidi, tunasema utaratibu huu si utaratibu ambao Mtume wa sallam kaufundisha. Sasa hii ni bid'a. Tumeelewana Waislamu? Hii inaitwa ni bid'a. Lakini ni jambo la nadhiri lipo. Au mtu kaeka nadhiri kwamba si mimi nitatembea kwa miguu nadhiri yangu mpaka si nifike mahali fulani kwenye kaburi la mtu fulani. Nadhiri ni kitu kipo katika sheria, lakini kile kitendo cha kutembea mpaka kwenye kaburi fulani, hili Mtume za sallam hakulifundisha. Hii inaitwa ni bid'ah. Kwa watu wakafanya mkusanyiko maalum, wakasoma Qur'an, wakaimba ule mkusanyiko ule wa kufanya vile na utaratibu ule ule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakufanya. Hata kama kupatikana mawaidha, kupatikana Qur'ani, kupatikana kitu gani, maadamu ule utaratibu haukuwepo katika kumsherekea Mtume na kumsifu Mtume, basi utaratibu huo unaitwa ni nini? Ni bid'ah. Hii ni taarifu ambao wanawachuoni wameielezea. Sasa tukizungumza masala kama haya kwa matarika tu fi din, usije ukatutajia mbona kuna misikitini mwenu kuna mafeni. Sasa feni ni dini? Mbona mwaswalia kwenye makapet? Kapet si dini, ni mambo ya dunia haya. Kwa mambo ya dunia anzisheni, fanyeni vile mnavyotaka. Misikiti kujengwa ghorofa, hizo bwana Mtume alikuwa hakuna, lakini ni mambo haya ya kidunia, fanyeni mnavyotaka, ghorofa 10, 15, 20 jengeni. Lakini uwezo ukasema kwamba hii ghorofa mbili hii ndio dini, tuonekana wewe huna akili timamu. Lakini jambo la dini ukaliegemeza, au jambo lina sura ya dini ukaliegemeza na dini, alafu jambo hilo Mtume hakulifanya na yeye ndio mwalimu, hiyo ni bid'a, haifai Muislamu kufanya. Kwa ndugu zangu Waislamu, pia vile vile al-Imam Ibn Hajar anasema ma uhditha fi din min ghairi dalil, ni jambo lililozushwa katika dini lisilokuwa na dalili yoyote. Ukasema kwamba hii katika dini, hili hali yake ni ipi? kuna waundaunda dalili zake za kuundaunda, eh, mbona hivi, mbona hivi, ah, utaambiwa sasa hapo hiyo ni nini, hiyo ni bid'a. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam ametutahadharisha sisi kufanya bid'a, akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka, tahadharini na mambo yenye kuzuka, katika hadithi ambayo imeanza lakini ikaishia hivyo, hadithi hadithi maarufu, iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika ni kila lenye kuzuka katika dini ni bid'a, kila lenye kuzuka katika dini ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a inapelekea, au kila bid'a ni upotovu, wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu unaelekea motoni. Kwa hiyo tumetahadharishwa sisi kuzusha katika dini, kwa sababu kila lenye kuzuka katika dini ni bid'a, na kila bid'a haina sehemu nyingine, mahali pake ni wapi? Motoni. Kwa jambo linakupeleka motoni, vipi utaona ni jambo dogo? Ni jambo zito sana hili, na mtu anadumu nalo miaka 20, miaka 30, na analifanya lile jambo, na yeye akiitakidi kwamba yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wengine wanafanya mambo wanaitakidi kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta dhikri, adhkar mbalimbali, dhikri za kukohoa, wakakohoa ni jambo limenasibishwa na dini, lakini ule utaratibu wa kukohoa na kuleta zile dhikri, je, Mtume kafundisha? Mtume utakuta hajafundisha. Kwa hiyo itaambiwa kwamba ni bid'a, na kumpa majina Allah subhanahu wa ta'ala yasiyokuwa yake. Wakina Meya katika kasida ile ambayo kwamba watu wanisingizia, eh, kwamba mimi nampenda, eh, nampenda Hindu, pa kusema walkamaya, neno Meya ukisoma katika vitabu vyao wanakusudia ni Allah. Kama hamjui basi fahamuni hivyo, wakisema Meya, wakimtaja Hindu na Meya katika zile kasida zao, kwamba Meya ukiangalia kama al-Imam al-Alus katika tafsiri yake ameelezea kwamba Meya as-Sufia, hawa masufi itikadi yao ni kwamba ni Allah. Kwa kuna mambo mengi kama tutakavyoona katika hutuba zetu mbalimbali ambazo tutakazitoa hasa katika mwezi huu. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kutahadharisha kwa hadithi hiyo akasema, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo lisilokuwepo, fahuwa raddun, hilo ni lenye kurudishwa. Yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo, yani jambo ambalo Mtume hakulifanya, fahuwa radd, unarudishiwa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe tafuta bosi wa kukulipa jambo hilo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na. Qala ibn Rajab, amesema al-Imam ibn Rajab, fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din, na yoyote mwenye kuzusha kitu akakinasibisha na dini, walam yakun lahu aslu min ad-din, na kitu hicho akina asli katika dini, yarji'u ilayhi au yurja'u ilayhi, kitarudishwa kwake yeye, fa huwa dhalala, kitu hicho ni upotovu, wa dinu minhu bari, na dini iko mbali na kitu hicho, dini iko mbali na kitu hicho. Kwa hiyo Waislamu tunatakikana sisi tujichunge na kufanya mambo ambayo ni ya uzushi, hasa katika mwezi huu ambao watu wanaitakidi kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amezaliwa na tarehe ambayo umeipanga wao, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amezaliwa kwa tarehe hiyo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وتكفوا إسلام katika kuitahadharisha bid'a na kwamba kitu hiki ni kitu kibaya sana. Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika ile hadithi ya Hau ambayo iligusiwa pia vile vile katika hutuba iliyopita, hadithi ndefu, lakini katikati ya hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inni lakum faratun ala al-hau, hakika mimi siku ile ya kiyama nitawatangulia kwenye birika. Kwa sababu hadithi mbalimbali ambazo ni mutawatir zimekuja kwamba huko akhira au siku ya kiyama, baada ya watu kufuliwa, kutakuwa na birika. Lile birika kazi yake litakuwa ni birika la maji, watu katika ummat wa Mtume Muhammad SAW watakuwa wanakunywa katika birika lile, na yeyote atakayekunywa maji katika birika lile hatopata kiu abadan. Baada ya hapo hatopata kiu maadamu wewe unywe tu. Sasa Mtume anasema inni lakum faratu, mimi kwenu nyinyi ni mwenye kuwatangulia alal hawq kwenye hilo birika. Fa iyaya la yatiyanna ahadukum, tahadharini asije mmoja wenu. Fayudhabu anni, akawekwa mbali na mimi. Kama yadhabu alba'ir adhala au adhalu, kama vile alivyowekwa mbali ngamia aliyepotea. Kwa sababu hapa aliposema isije mmoja wenu, fayudhabu anni, akaekwa mbali na mimi, kama yadhabu albairu addal, kama vile alivyowekwa mbali ngamia aliyepotea. Kawaida watu wakenda malishoni kupeleka ngamia wao kunywa maji katika mabwawa, kila mmoja anakwenda na ngamia wake, hawa wangu wanywe maji. Sasa kama kuna ngamia aliyepotea anawekwa pembeni, kwamba ah, huyu hana mchungaji, yuko pembeni, mtu aingize ngamia wake wanywe maji ende zake, yule ambaye hana mtu anamweka pembeni. Kwa hiyo akasema isije mmoja wenu akawekwa pembeni kama vile anavyowekwa pembeni ngamia aliyepotea asiyekuwa na mtu. Faqulu fi ma hadha, tasema hana nini huyu, au ana nini hawa, au ana nini huyu ambaye amewekwa mbali. Innaka la tadri ma ahdath ba'dak, kwa sababu wewe hujui waliozua baada yako wewe. Kwa hiyo hawa watawekwa pembeni, hawatopewa birika la kunywa maji siku ile ya kiyama, watawekwa pembeni. Kwa sababu gani wamewekwa pembeni? Kwa sababu ya uzushi. Innaka la tadri ma ahdath ba'dak, we Mtume Muhammad ataambiwa na malaika, hujui ni jambo gani waliozusha baada yako wewe kufariki. Kwa hiyo wazushi wote watanyimwa maji siku ya kiyama katika hili birika. Na ndio maana tukasema bid'ah ni kitu kibaya sana, Muislamu ujitenge nacho, ukae nacho mbali, usikifanye wala usishiriki katika jambo lolote. Kwa sababu gani? Siku ya kiyama hutokunywa maji katika birika la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ya kuzusha katika dini, kwa sababu ya kuzuka katika dini. Na Mtume alaihi wasallam atasema suhqan, wakae mbali watu wa bid'a, wakae mbali watu wa bid'a. Kwa hiyo watawekwa mbali siku ya kiyama. Qala al-Imam an-Nawawi anasema, alikuwa akinukulu maneno ya Abi Amri ibn Abdul Bari kwa kusema kullu man ahdatha fi din, yoyote yule ambaye atakayezusha katika dini baada ya kuzungumza hadithi hiyo, fahuwa min al-matrudin anil hawd, yeye atakuwa mbali, atatupwa mbali asinywe ile maji. Fahuwa min al-matrudin, yeye atatupwa mbali anil hawd, kunywa birika la maji kal khawarij, kama vile makhawarij ambao wanaingia al-ibadhia warawafidh, ambao vile vile marawafidh ambao wanaingia mashia wasair ashabi al-ahwa, na wote watu wa bid'a katika sufia pia wataingia humu, kwamba hawatokunywa birika ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hayo ni maneno ya al-imamu an-Nawawi, ambaye huyu ni mshafi, anazungumza maneno makali zaidi katika kuitafsiri hadithi hiyo. Watukufu wa Islam, dini yetu hii imekamilika, haihitaji ziada, haihitaji kupambwa, haihitaji kupigwa rangi. Dini ni yenye kubakia tokea kale, zama na zama. Dini yetu haihitaji marekebisho kama katiba za nchi, haihitaji marekebisho, kwa sababu ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anajua sisi maslahi yetu. Kwa nini wewe uko mbele mbele katika kuingiza mambo, wakati kuna mambo mengine bado hujamaliza, lakini unaingiza mambo mengine? Watukufu wa Islam, al-Imam Malik ibn Anas anasema maneno mazito, anasema man ibtada fil Islam, yoyote mwenye kuzua katika Uislamu, katika dini yetu ya Kiislamu, bid'atan bid'a, yoyote mwenye kuzua katika Uislamu bid'a yoyote, yaraha hasanan, akaiona bid'a hiyo ni nzuri, fakad za'ama, mtu huyo amedai, anna Muhammadan khana ar-risala, kwa kwamba mtume Muhammad amefanya khiana katika kufikisha ujumbe wake. Bi anna Allah yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimewakamilishia dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilishia, nimewakamilishia ni dini yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimewakamilishia dini yenu. Wa akmaltu alaykum ni'mati, na nikaikamilisha kwenu nyinyi neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Kisha akasema fama lam yakun yawma idhin dina, lile ambalo siku hiyo haikuwa dini. Fama lam yakun yawma idhin dina, lile ambalo siku hiyo haikuwa dini, siku ya bwana mtume haikuwa dini. Fala yakunu liyawma dina, basi leo haiwezi kuwa ni dini. Fanya utakapofanya, jitape utakapojitapa, pamba utakapopamba, lifanya zuri utakapolifanya, lakini maadamu jambo hilo alikuwepo katika enzi za bwana mtume Muhammad SAW, basi leo hii haliwezi kuwa dini. Mswalie mtume mara elfu, piga adufu mpaka mikono ipasuke, cheza mpaka kiuno kikatike, lakini maadamu haikuwa dini katika enzi za bwana mtume Muhammad SAW, leo hii haiwezi kuwa dini. Hata Waislamu wote wafanye, lakini maadamu katiba yetu inatuzuia, maadamu katiba yetu haijafungua milango hiyo ya kuzusha katika Uislamu, basi sisi tutabakia katika yale ambayo aliyokuja nayo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Inshallah tutaendelea katika hotuba zetu nyingine, mambo mengine mbalimbali ambayo yanafanyika katika mwezi huu wa Rabiul Awwal, mwezi wa mfungo sita. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim as-salat.